Людзі часта задаюць нам, прапаведнікам, такое пытанне: ці Бог усялюбны? Важна тут жа растлумачыць, што маецца на ўвазе пад словам «усялюбны». Ці гэта значыць, што Бог так моцна любіць кожнага чалавека ў свеце, што ён хоча прадухіліць яго ад пакутаў? Мне здаецца, што для многіх людзей Божая ўсялюбнасць якраз і мае такое значэнне. Але я перакананы, што не так мы павінны разумець Божую ўсялюбнасць. Пераглядаючы тыя месцы ў святым пісанні, дзе ўпамінаецца Божая любоў, я заўважу, што амаль у кожным выпадку Божая любоў выказваецца ў сувязі з тым, што слухачы або належалі да выбранага габрэйскага народа, або былі веруючымі. Нідзе ў кнізе «Дзеі апосталаў», дзе апісваецца пачатак хрысціянскай царквы, не ўпамінаецца, што апостолы прапаведавалі слухачам о Божай любові. Можа, і найчасамі гаварылі людзям пра Божую любоў, але аўтар кнігі «Дзеі апосталаў» пра гэта нічого не кажа. Яны хутчэй за ўсё падахвочвалі слухачоў навяртацца да Бога праз каянне ў грахах і верванне ў Збавіцеля Хрыста ды паслухмянасць яму. Чаму? Бо такім спосабам мы паказваем, што любім Бога і хочам жыць па ягоных запаведзях. Перед ім мы грэшнікі, Біблія вучыць, і перед ім нам трэба прызнацца ў сваёй грэшнасці і жаданні жыць паводле ягонай волі. Ісус Христос сказаў: «Палюбі Господа Бога твайго ўсім сэрцам твоїм, і ўсёю душою твоёю, і ўсім разуменнем твоїм». Гэта найбольшая і першая запаведь. А другая падобная да яе: «Палюбі блізкага твоё, як самога сябе». Па гэтых дзвюх запаведзях грунтуецца ўвесь закон і прарокі. За гэта я заключаю, што апосталы шмат гаварылі неверучым пра святасць і праведнасць Бога, і што кожнаму трэба імкнуцца да Божай праведнасці праз веру ў Збавіцеля Хрыста і паслушэнства Богу. Апостол Павел гэтую праўду падкрэслівае ў сваіх пасланнях. Напрыклад, у адным месцы ён піша: «Усё лічу марнасцю дзеля перавагі пазнання Хрыста Ісуса, Господа майго. Дзеля Яго я ад усяго адмовіўся. І ўсё лічу смеццем, каб здабыць Хрыста і знайсці сябе ў ім не з маёю праведнасцю, якая ад закона, а з тою, якая праз веру ў Хрыста, з праведнасцю ад Бога па веры, каб спазнаць Яго і сілу ў воскресні Ягонага, і мець удзел у пакутах Ягоных, прыпадобніцца да Яго ў смерці, каб дасягнуць у воскресне з мёртвых». Відаць, Бог хоча, каб мы зразумелі, што маем патрэбу ў Гасподняй праведнасці, і што нам трэба быць гатовымі пакутаваць разам з Хрыстом і гэтым чынам прыпадабняцца да Яго ў характары і паводзінах, што сваім часам прывядзе нас да ўваскрэсне ў шчаслівае вечнае жыццё. Але вернемся да пытання, ці Бог любіць усіх людзей, ці Ён усялюбны. Ясна з працытаваных біблійных тэкстаў, што Бог палюбіў свет, што значыць, на адным узроўні Ён любіць усіх людзей аднолькава. Але таксама трэба мець на ўвазе, што ягоная любоў кліча кожнага да пакаяння, веравання ў Збавіцеля Ісуса Хрыста і паслухмянасці Яму. Ён хоча, каб кожны чалавек навярнуўся да Яго з просьбою ў ратаванні ад асабістых грахоў і грэшнага жыцця і атрымаў новае жыццё праведнасці, якое Ён дае чалавеку праз Духа Святога. Цікава заўважыць, што перад месцам, дзе ў дабравесці паводле Яна гаворыцца, што Бог палюбіў свет, мы чытаем аб сустрэчы Ісуса Хрыста з фарысеем Нікадымам, калі Збавіцель сказаў яму: «Калі хто не народзіцца з гары, не можа ўбачыць царства Божага. Калі хто не народзіцца ад вады і духа, не можа ўвайсці ў царства Божае. Народжаная ад плоці ёсць плоць, а народжаная ад духа ёсць дух». І наш кажучы: «Бог хоча, каб усе навернуліся да Яго і гэтым чынам уратаваліся ад будучай пагібелі, ды прынялі ягоную сілу да праведнага жыцця яшчэ тут на зямлі». Апостол Пётр піша: «Не марудзіць Господ з выкананнем абяцання», і тут маецца на ўвазе другое прышэсце Хрыста на зямлю, «як некаторыя лічаць гэта марудлівасцю, а доўга трывае нас, не хочучы, каб хто загінуў, а каб усе прышлі да каяння. У гэтым сэнсе Бог любіць усіх людзей аднолькава, што значыць, ён кліча ўсіх да сябе, і калі хто каецца, веру ў Збавіцеля Ісуса Хрыста, вызнае яго асабістым Господам і прымае святое воднае хрышчэнне, просячы ў Бога сілы на праведнае жыццё, Бог праяўляе такому верніку асаблівую ўвагу і прыхільнасць. Это падобна да таго, як бацькі любяць сваіх уласных дзяцей асаблівай любоўю у параўнанні з іхняй любоўю да чужых, але знаёмых ім дзяцей. Я таго погляду, што Бог на другім узроўні праяўляе глыбейшую любоў да таго чалавека, які навярнуўся да яго, і дапамагае яму перанесці ўсе жыццёвыя цяжкасці і трываць у іх. Мы знаходзім немало месца ў Святым Пісанні, дзе гаворыцца аб асаблівай Божай любові да тых, хто навярнуўся да яго, імкнецца жыць паводле ягоных запаведзяў. Напрыклад, псалмаспівак піша: «Вочы Гасподні на праведных, і вушы ягоныя на скаргу іхнюю. Многа турботаў у праведніка, ад усіх іх Господ вызваляе». Тут некаторыя пытаюцца: «А ці Бог сапраўды вызваляе верніка ад усіх ягоных бедстваў? Бо я ведаю пра тых, якія вераць у Хрыста і стараюцца жыць згодна з ягоннымі запаведзямі, але яны ўсё адно пакутуюць». Згоден? Так бывае. Я сам гэта заўважаю. Але Біблія сцвярджае, што Бог вызваліць кожнага верніка ад ягоных бедстваў, калі ён памрэ. І ў гэтым сэнсе сказанае псалмаспеваком праўдзівае. Бог, відаць, часамі вызваляе верніка ў іхніх бедстваў, пакуль яны тут на зямлі. Справа ў тым, што Бог не мы рашае, калі ён вызваліць праведных ад іхніх бедстваў. Так здаралася з апостолам Павлам, і ў адным месцы ён засведчыў: «Каб я не заганарыўся незвычайнасцю адкрыццяў, дадзена мне джала ў плоць, пасланец сатаны, тлуміць мяне, каб я не ганарыўся. Тройчы маліў я Господа за тое, каб адвёў яго ад мяне. Але Господ сказаў мне: „Досыць табе мілаты маёй, бо сіла мая здзяйсняецца ў немачы“. І таму я найбольш ахвоча буду хваліцца сваімі немачамі, каб жыла ў ва мне сіла Хрыстовая. Таму і любасна мне ў немачах, у крыўдах, у нястачах, у ганеннях, ва ўцісках за Хрыста, бо калі я нямоглы, тады моцны“. Апостола Павла пасадзілі ў вязніцу, яму давялося прайсці судовы працэс, і ў другім пасланні да Тімафея ён сведчыць аб тым, што ніхто з вернікаў не прыйшоў падбадзёрыць яго, але затое ён адчуў прысутнасць Бога і ў выніку таго быў умацаваны ім. Тут жа ён дадае: «Выратуе мяне Господ ад усякіх ліхіх дзеяў і захавае для свайго нябеснага царства». У Біблії згадваецца яшчэ адна рыса характара Бога, якая дапамагае нам, калі мы пакутуем. Менавіта вернасць Бога ў дачыненні да ягоных вернікаў. Мы ўжо прадставалі словы, выказаныя прарока Масеем: «Ведай, што Господ Бог твой ёсць Бог верны, які захоўвае запаветы літасць да тых, хто любіць яго і шануе наказы ягоныя да тысячы родаў». З гэтага вынікае, што Бог застаецца верным тым, хто давяраецца яму і імкнецца жыць паводле ягоных наказаў. Ён прысутнічае і суправаджае тых вернікаў, якія ад яго не адступаюць, а спадзяюцца на яго пры ўсіх жыццёвых цяжкасцях. Сапраўды, Бог застаецца верным сваім дзецям, умацоўвае і асаланяе іх ад сатаны. Калі гаварыць аб найвялікшай істоце ў сусвеце, прыходзіцца прызнацца ў тым, што найвялікшай істотай можа быць толькі Бог Творца. Будучы нашым усяўладным Творцам, ён вызначыў вечны лёс для кожнага з нас, што і вяртае нас назад да пытання, як мы ставімся да яго. Ці мы, будучы тут на зямлі, пакланяемся яму? Ці мы славім яго душою і вуснамі? Ці звяртаем мы сур'ёзную ўвагу на ягонае слова? І ці жывём згодна з ягоным словам? Ці мы дзякуем яму за ўсе жыццёвыя дабраславенні? при конце своего життя цар Давид вызнал перед целым израильским народом величность Бога, об чем мы читаем у первой книги летописов. Этакими словами Давид прославлял Бога. «Доброславленный Ты, Господи, Бог Израиля, батьки нашего, от веку и до веку! Твоя, Господи, веришь и могутность, и слава, и перемога, и цудовность, и все, что на небе и на земле Твое! Твое, Господи, царство, и Ты наивысший за все, як уладанный, и богатье, и слава от обличия Твоего, и Ты володаришь над усим, и в руце Твоей сила и могутность, и во всей уладе Твоей узвеличить и умацевать усе. И теперь, Боже наш, мы славословим Тебе и хвалим величное имя Твое. Аминь.